Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Merhaba. Evet. Oldukça burgaçlanan bir çok kaotik bir manzara içinde devam ediyoruz. İsterseniz bir genel değerlendirme yapalım. Başbuğ'da tahliye edildi. Vesayet rejimi ne duruma geldi? Askeri vesayet. Rejimin kendisinin gidişatı nedir? Türkiye nereye doğru gidiyor, savruluyor diye. Özellikle de bu zirve katliamı sanıklarının serbest bırakılmasından sonraki durum da enteresan. Kaçıp kaçmayacakları da belli değil. Bugün Taraf Gazetesi'nde de şeyi gördük. Zirvede Malatya misyonerlerinin hedef yapılan gazetenin sahibi, yerel Son Söz gazetesinin sahibi AKP'nin Malatya milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı çıkmış. Gazetenin faaliyetleri zirve dava dosyasında da yer alıyormuş yani. Şimdi gerçekten Türkiye raydan çıkmış, başka bir yöne savrulmuş durumda son aylarda yaşadıklarımızla. Türkiye'de yargı, güvenilir bir yargı olup olmadığı zaten bütün kendimize bildik bileli tartışılan bir husustur, konuşulan bir husustur. Yargıyla problemler her daim vardır. Olağanüstü dönemlerin olağanüstü yargıları ile karşı karşıya kalmışızdır. Aydınlanmamış cinayetler, faili meçhul bir tarihe sahibiz. Bugün Oral Çelikler, Mehmet Ali Ağcılar, İbrahim Çiftçiler, Doğan Öz'ün katili, Abdi İpekçi'nin katili. Bunları dışarıdadır, bir şekilde aydınlanmamıştır. Yüzlerce sayabiliriz böyle örnekleri. Haluk Kırcı dışarıda mı? Vallahi salıverildi, bırakıldı, salıverildi. En son Ukrayna'da yakalandı, getirildi galiba. Ama sanıyorum içeride diye hatırlıyorum. Evet, yani dün ben de bir kontrol ettim. En son bu kadar fazla, o kadar fazla salıverilip bırakılmış ki en sona biri alabilmek mümkün değil. Yani 7 tiplinin öldürülmesi cinayetinden bahsediyoruz. Onun şey mahkumu idam. 7 keze idam cezasına çarptırılmıştı. Onun da tam yıl dönümü bugün. 2004'te müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülmesine ilişkin kararı onaylanmış Yargıtay 1. Dairesi'nden. Evet. Yani o kadar çok örnekleriyle doludur ki bizim yakın tarihimiz. Ama son 10 yılda bir şeyler oldu bu ülkede. Tam yerine oturmadı. Kimileri yarım kaldı ama önemli mesafeler alındı. Bunlardan başında şu demokrasi yolunda AB kriterleri olarak nitelendirdiğimiz uygulamalar gündeme geldi. Askeri vesayetle ilgili hususlar gündeme geldi. Ayrıca yakın tarihinin derin devlet ve darbelerle ilgili bir takım soruşturmalar, mahkemeler gündeme geldi. Ve bu bugünkü iktidar süresi içerisinde cereyan eden gelişmelerdi ağırlıklı olarak. Ve 2009'dan itibaren bu yargılamaların içerisinde Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'da bulunduğu davalara tanık oluyoruz. Ve bu davalarda yaşanan problemler olduğunu delillendirme, soruşturma, yargılama ile ilişkin bir takım problemleri olduğuna ilişkin bunların sanal olduğunu ortaya koyan yaklaşımlar cereyan etti. Ve sonuçta geldiğimiz noktada iktidarın özellikle cemaatle çatışma diye nitelendirilen birinci MIT meselesinden itibaren, yani Hakan Fidan'ın PKK ile görüşmesi konu alan uygulamalar, o zaman MIT'teki MIT'e yönelik bir operasyon olacağı izlenimleri sonucunda MIT'in başbakan tarafından koruma altına alınması, Ardından geçen bir yıl içerisinde dershane tartışmasının sonucundaki 17 Aralık patlaması ile bu davalara ilişkin tutumu iktidarın farklılaşmaya başladı. Ve özellikle başbuğ üzerinde yoğunlaşıldı. Ayrıca 2010 yılındaki yapılan referandum Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakkı beraberinde getirdi. Gazeteci Mustafa Balbay'ın bu şeyden yararlandığını zaman içerisinde haber aldı birlikte milletvekili. İki milletvekilinin yararlandığına tanık olduk. Şimdi 17 Aralık ve öncesinde yani cemaatle AK Parti arasındaki çatışmalar bu davaların aslında sulanmasına da neden olan, bu davaların ikircikleşmesine de sebep olan, yani bu davalar bu iki grup arasında bir çatışma alanı haline geldiği bugünkü manzaradan çok daha iyi anlaşılıyor. Ve oynanan bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim geçen zaman içerisinde bu davaların yeniden görülebileceğine ilişkin AK Parti iktidarının farklı adımlar attığına şahit olduk. Yani siyasi konjonktürün akışına göre bu davalara bakışı iktidarın değişti. Çatışma, ittifaklar arasındaki çatışmalar, yani kurulu ittifaklar, özellikle AK Parti çok değişik dini galerilerin bir toplamıdır. Dini galerilerin siyasi versiyonlarının bir toplamıdır. Böylesine bir kitlesel partinin masif bir karakter taşıması mümkün değildir. Farklı yapıların bir araya getirdiği bir organizasyondur. Ve uzunca bir süre bu ittifak devam etmesine karşın son dönemde bu ittifakın bozulması AK Parti'nin ittifak yelpazesini farklılaştırdı. Bunun başında da yani bu davalar, yani Türk Silahlı Kuvvetleri ile olan ilişkiler artı PKK ile olan, yani çözüm süreci diye nitelendirilen sürece yaklaşım geliyor. Bu arada dikkatinizi çektim bilmiyorum. İlker Başbuğ'un tahliyesi sonrasında Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın telefonla geçmiş olsun haberleri basına yansıdı. Ama Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Ben Genelkurmay Başkanlığı sitesine de baktım. Yani hep bu manidar sözcükleri çok gündemde. Yani Genelkurmay Başkanlığı'nın üç önceki başkanının serbest bırakılması, beraat etmesi değil. Bir de bunlar yani. Evet, bunu soracaktım ben de. Yani bu serbest bırakılması, niçin telefon ediyorlar Cumhurbaşkanı ve şey? Valla yani onu... Bu Başbakan telefon mu ediyor geçmiş olsun diye? Geçmiş olsun telefonları edildiği bizzat kaynaklar, yani Cumhurbaşkanlığı kaynaklarında resmi açıklama olarak yapıldı. Şimdi başbuğ tahliyesi bir kere bir beraat değil. Bir yeniden yargılama kararı da alınmış değil. Başbuğ ve diğerlerinin, yani derin yaralar açan katillerin serbest bırakılması, son çıkan torba yasa çerçevesi içerisinde tutukluluk süresinde sınır getirildi. 5 yıllık. Evet. Eğer tutukluluk süreniz içerisinde yargılama bitmiyor ve devam ediyorsa, yargılama süreci tamamlanmamışsa, bu 5 yıllık karar neticesinde tutuksuz yargılama pozisyonuna geçiyorsunuz. Maalesef bu katillere de uygulanıyor. İlker Başbuğ'a da uygulanıyor. Ergenekon sanıklarının hepsine uygulanıyor. Eğer o 5 yıllık tutukluluk süresi geçmişte bu çok uzundu ve yani inanılmaz tutukluluk süresine sahipti Türkiye. İnsanlar 15-20 yıl tutukluluk kalabiliyorlardı ama yargılanmaları bitmiyordu. Aslında tutuksuz yargılanması gereken insanları biz tutuklu yargılıyorduk, cezalandırıyorduk, infaz ediyorduk yani. Bu yasa son şeyde, bu işte özel yetkili mahkemeler vesaire düzenlemesi torba kanunu içerisinde değişiklik oldu. Ve bu değişiklik neticesinde salıvermeler gündemine geliyor. Şu anda Ergenekon, Balyoz ve diğer darbe davaları diye nitelendirdiğimiz davalarda bir beraat durumu söz konusu değildir. Bir yeniden yargılama kararı alınmış değildir, alınabilir. Hatalı yargılamalar var ama şu an durum son yasa çerçevesindeki tutukluluk süresinin 5 yıla indirilmesi sonucu ortaya çıkan bir fiili durumdur. Dolayısıyla beraat etmiş değillerdir. Ya da yeniden yanlış bir muhakeme edildiği kanaati tespit edilip yeniden yargılama ya da yargılamama kararı da alınmış değildir. Ya ben hukukçu değilim, çok karmaşık işler bunlar ama okuduğum, gördüğüm ve bunca yıl bu işlerin içerisinde bulunan bir gazeteci olarak durum bu kadar nettir. Peki iki şey daha sorayım ben de bu tam bu noktada isterseniz araya girip. Yani bir tanesi Cumhurbaşkanı ve Başbakan tabii telefonla geçmiş olsun dileği iletmeleri ilginç. Ama peki bu şeye de yapmışlar mı? Zirve cinayetinin 5 sanığına da telefon etmişler mi? O zaman bir ayrımcılık var yani. Evet, burada İkisi, da ayrımcılık var, haklısınız. Değil mi? Yani onları da telefonla tebrik aslında etmeleri yani beklenebilir. Tarafın haberine göre, yani o gazete, azmettirici gazetenin sahibi AK Parti olduğuna göre, AK Parti'nin bir başbakanın telefon etmesi garip gelmezdi herhalde. Evet, birinci soru bu. İkincisi de mesela zirve yayın evi cinayetinin aynı zamanda Hrant Dink ve Rahip Santoro cinayetleriyle olan bağlantısına da dikkat çekilmişti. Esas savcı tarafından bizzat verilen esasa ilişkin mütalada. Yani bu korkunç katliamı gerçekleştiren insanların aynı zamanda Hrant Dink'i sırtından, ensesinden vuran, sokak ortasında güpegündüz vuranlarla bir de Rahip Santoro'nun yani kilisesine sızıp da onu öldüren delikanlının arasındaki bir bağlantılara, yani savcı cinayetlerin arkasında Türkiye Ulusal Stratejiler ve Harekat Dairesi diye bir şeyi işaret etmişti. TUSHAD'ı. Yani Orgeneral Hurşit Tolon tarafından kurulduğu da belirtiliyor. Orgeneral Hurşit Tolon da Ergenekon sanığı olarak yargılanıyor. Şimdi zirve cinayetleri de eski Malatya Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Mehmet Ülger'in yönetiminde bölgelerin 3 ve 1. bölgelerin ortaklaşa gerçekleştirildiği tedbir tespiti de var. Dolayısıyla yani böyle bir garabet durumu. Ya olağanüstü garabet, garip bir durum var. Şimdi onlar da bütün bu sanıkların da çıkacağı, Hurşit Dolon ve diğerlerinin de hepsinin serbest bırakılması durumu var. Veli Küçük başta olmak üzere pek çok evet. cinayetten sorumlu olan. Bu nereye doğru gidecek sizce? Vallahi şimdi zaten AK Parti sözcüleri tüm bu davalar için biz kandırıldık. Yani bunu cemaat emniyetçileri, paralel devlet savcıları, yargıçları yaptı şeklinde bir tutum izliyorlar. Evet ama yani bu konuda nasıl bir kandırılma, ben gerçekten merak ediyorum. Mesela Başbakan evet. Erdoğan şey evet. diyordu. Ergenekon davasıyla alakalı millet adına hakkı aramanın, hakkı savunmanın gayreti içerisindeyiz. Eğer bu anlamda savcılık ise evet savcıyım diyordu Ergenekon davasıyla evet. alakalı olarak. Yani bu kadar mı bir kandırılma söz konusu? Büyük oranda yani büyük aynı, boyutta bir kandırılma mı? Yani tüm bu operasyonlar bunların iktidarları döneminde gerçekleşti. Soruşturmalar, yargılamalar ve artı kendi ağızlarından geçen süre içerisindeki darbe girişimlerini bizzat kendilerinin dile getirdiği neler çektik bilemezsiniz, demokrasi adına ne mücadeleler verdik, kan içtik, kızılcık şerbeti dedik ifadeleriyle gündeme getirdiler. Sayısız darbe girişimleri karşısında kurulan geniş bir ittifakla bu darbelerin önlendiği aşikardır. Türkiye'de 2003'ten itibaren yaşanan tekemmül edemeyen, hayata geçirilemeyen pek çok husus iç ve dış demokratik çevrelerce önemli ölçüde bertaraf edilmiştir ve bunların iş yani sadece Türkiye'de 2003 dönemi değil, darbelere ilişkin, vesayet rejimine ilişkin bir yargılama, inceleme, derin devlet temizliği diye nitelendirilebilecek ama bugün için kesinlikle nitelendirilemeyecek. Laiki veçile yapılmadı bu işler çünkü. Bir döneme girildi. Şimdi bunu topyekun reddedip, reddetmekle de yetinilmiyor sevgili Can. Bir ittifak unsuru olarak görüyorsunuz. Evet, ben belki yani, buna şeyi de ilave edebilirim çok kısa araya girersem. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un emekli orgeneral tahliye sürecini değerlendirirken Başbakan Tayyip Erdoğan şunu demiş: Balyoz davasını alelacele hallettiler. Ergenekon'da halen gerekçeli karar hazırlanmadı. Burada bir katakulli olduğu çok açık. Yeni bir terminoloji koydu. Getiriyor buraya. Almanya zenginleştirmiş. Bu davalarda haksızlığa uğrayan insanlar var. Çok ciddi sayıda tutuklu insan var. Bütün bu davalarda intikam hissiyle hareket ettiler. Kısacası paralel yapı bu davalarda görevini icra etti demiş. Katakulli olduğu çok açık. Ne demek katakulli? Bir ayın oyun yani. Evet. Tabii canım. Üç kağıda getirildi. Bunlar gerçek değil demek istiyor. Evet. Peki şey nasıl olacak? Yani bir bu noktada yani Ergenekon savunan, daha doğrusu bunun olmadığını söyleyen, sanal olduğunu söyleyen kesimlerle aynı noktaya geliyor. Evet, bu durumda zaten Danıştay cinayetinde Mustafa Özbilgin'i de öldüren, hakimi öldüren Alparslan Arslan da çıktı dışarı. Hrant evet. Dink'i öldüren davada ya azmettiren, tam rolü de belli olmayan Erhan Tuncel de çıkarıldı. Zirve katilleri de çıktı. Şimdi sıra bir tek işte diğer Ergenekon'la yatmakta evet. olan Veli Küçük ve diğerlerinde. Ya Ali Bey, nasıl güvenebilecekler peki kendilerine? Geçmiş tamamen bir sünger çekip artık bu saatten sonraki birlikteliğimize bakacağız mı denilecek bu iki müttefik arasında? Nasıl çok bir şey gerçekleşecek? Çok güzel bir soru. Ben de zaten ona gelecektim. Şimdi eskiden sokaklarda yoğurtçular vardı, yoğurt satarlardı. Böyle koltukların altından geçirdikleri değnekle ellerinin uçlarına kadar tutarlar. Onun altında da koltuk tabakalar vardı. Bunu hı-hı. dengeleyerek hem bağırırlar, yoğurt satarlar hem de bunları düşürmeden yollarda yürürlerdi. Şimdi bir tarafında ne var? Ergenekon var, Yeni İttifak. Bir tarafında ne var? İmralı, Kandil, PKK ile görüşme çözüm var. Şimdi ikisi de çok ağır konu ve ikisinin dengelenmesi çok zor. Ve üstelik sen yoğurtçu olarak eski ittifakında kanlı bir dava noktasında şiddetli bir çatışma içindesin. İç ve dış seni savunan hiçbir dinamik kalmış değil. Her gün bir tapenya yayınlanıyor. Ve önünde de 3 seçim var. Yoğurtun işi çok zor. Yani bu iki şey, bir tarafta Kürt sorunun çözümü, senin en güvendiğin alan gibi, işte burada çözümü buluyorum, burada mesafe alıyorum diyorsun. Öbür tarafta Ergenekon, Balyoz vesaire vesaire, derin devlet, onlarla ittifak kurmaya çalışıyorsun. Bu taşınamayacak, siyaseten zaten dengelenmeyecek. Yani siz askeri vesayeti ve ittifakı sol kolunuza, sağ kolunuza da Kürt sorununun çözümünü alırsanız, bu zaten alınması mümkün olmayan değerleri taşır. Siyaset üretilemez burada. Dolayısıyla iktidar açısından, başbakan açısından çok zor bir durum geldiği konu. Bunların hepsi neden geliniyor? Neden ittifaklar değişiyor? Çünkü ortada bir şiddetli iktidar kaybına yol açacak yolsuzluk var. Bu da yokuş oluyor galiba. Yoğurtçunun aşağı koşar adımlarla indi. Evet. Bir de üstelik yoğurtçunun durumu eski gücünde değil yoğurtçu. Pazuları falan o kadar güçlü değil. Çökmüş bir yoğurtçuyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla iş ben işte yerel seçimi tek başına bakmıyorum. 2014 seçim bloğu bütünü olarak bakmak lazım. Yoğurtçunun hızla Serenci Bey gibi bir dik yoksa aşağı doğru gittiğim muhakkak. Onun için yanına ne olursa, Çetin Doğan'ı da ziyaret edebilir yakında. paşam size katakullü kuruldu diyebilir. Danny Rodri'yi ekonomi danışmanı olarak alabilir. Bilemiyorum yani sonuçta Can Havli ile iki yani siz Ergenekon'u yani faili meçhul cinayetler Güneydoğu'da işleyen grubu batısında ve doğusunda özellikle 17.500 faili cinayet var. Bunları aydınlatıyoruz lafı bana mı ait, Erdoğan'a mı ait? Bunu ortaya koyan, bunları kemikleri ortaya çıkaracağız, bunları aydınlatacağız. Siz bunları yanınıza alıyorsunuz. Öbür tarafta bu cinayetlerden muhatap olmuş insan kitlesini ittifak haline alıyorsunuz. Bu yürümez zaten hocam. Bu denklem olmaz. Evet yani. Siyaseten öbürünü alırsanız Kürt sorunun çözümü önemlidir. Ama öbür tarafınıza bu siyaset üretmez yani. Bu bitişin sonucunda kurulan ittifaklardır. Dolayısıyla yani aslında çabuklaştıran bir sürece işaret ediyor bu yoğurtçu lafı yaptık ama. Fakat şey var yani hem Danıştay davasında ölen hakim de gazeteci ve aktivist Hrant Dink de bu zirve denen olayda ölen insanlar da ve bütün bu faili meçhul cinayetlere kurban giden insanların da tamamı gerçek yani bir katakulli değil. Onlar gerçekten sanal bir ölümle ölmediler ve büyük Türkiye Cumhuriyeti büyük bir şey yaşadı. Yani travma devam ediyor. Şimdi 139 milyon lira rüşvet parası dağıtıldı. Üç bakan oğulları ve bürokratlara 139 milyon lira rüşvet dağıtıldı. Operasyonlarda toplam nakit 17,5 milyon lira rüşvet parası ele geçirildiği gerçeği var. Bunlar katakulli değil, gerçek bunlar. 87 milyar avronun aklandığı 11 hayali şirket kuran Zarrab sadece 3 yıl içinde 87 milyar avro para akladı. Halkbank'ın 150 milyon doların üzerinde zarara uğratıldığı gibi. İşte bakanların, çocuklarının, Barış Güler'in, Kaan Çağlayan'ın ve Abdullah Bayraktar'ın işlerin içinde olduğu. Rüşvete suçüstü yapılan savcıların gerçek olarak sürüldüğü, yerlerine gelen yeni savcıların isteğiyle mahkeme bütün şüphelileri tahliye ettiği bakanların oğullarıyla böyle bir gelişme var. Yani bunları nasıl kapatacağız? Çok zor. Bunların kapanması mümkün değil. Yani her gün yayınlanan yasal olmayan onları ki kendi döneminizde siz Milli İstihbarat Teşkilatı'nı arka odanız gibi, evinizin neredeyse oturma odası gibi kullandığınız bir başbakansınız. Kapelanlarından o anlaşılıyor. MİT bir şeyler üretsin de diyor. Basına verelim babacığım diyor. MİT arka odanız. 10 bin polisin görev yeri değişiyor ve 3 hafta içinde 5 kez sürülen insanlar var. Mahir Çakallı gibi mesela. Emniyet Müdür Yardımcısı. Çok ilginç. Yani her şeyi hallaç pamuğuna dümdüz ediyorsunuz. Bugün Türkiye'de kuvvetler ayrıldığının %10 olduğunu bile şüphe götürür durumdadır. Böyle bir oran verilemez son düzenlemeler sonucunda. Henüz bunların günlük hayatta, güncel hayatta yansımaları zaman içerisinde görülecektir. Ve buna Türkiye'nin dayanması mümkün değildir. Bu söylediğim biraz önce yoğurtçunun ittifakına yoğurtçunun dayanması da mümkün değildir. Yani sonuçta en güçlü dönemlerinizi de geride bırakmış durumdasınız. Partinizin içi seçim sonuçlarını bekler. Bakın neden 3 dönem, hani hep bunu söylüyordum. 3 dönem isyanı var AK Parti'nin içerisinde. 1,5 senedir, 2 senedir gündeme getiriyorduk. 71 kişi bakan olamayacak ama Tayyip Erdoğan başkanlık rejimi istiyordu o dönemde ve umursamıyordu ve bu parti içinde bir sorun teşkil ediyordu. Şimdi başkanlık hayali bitti. Cumhurbaşkanlığı hayali de kendisi tarafından şu anda çok fazla dile getirilmiyor. Yani çünkü dokunulmazlığını koruması lazım. Bu bakanların, bu meclis grubunun dokunulmazlığa ihtiyacı var. Bu Sayıştay raporları başlı başına meclise gelmemesi meclis grubunu sadece başbakan yargılanmaz. Burada onlarca insan, parti yöneticisi, meclis grubu, bakan yüce divanda yargılanır. Yani sadece yolsuzluklardan, yolsuzluk meselesinden dört bakan artı başbakan yargılanabilir ama şu MİT ilişkileri, Sayıştay meseleleri, diğer düzenlemeler Bakanlar Kurulu'nu artı meclis grubunun yargılanmasına kadar sonuçları olan. Dolayısıyla üç dönemi kendisi için istiyor, dokunulmazlık istiyor. İsterse adili bir kenarda bir pozisyonu olsun, ister genel başkanı olsun, bu kadroların dokunulmazlığa ihtiyacı var. Fezlekeleri bu kadar içini boşaltıyorsun, fezlekeleri getiriyorsun, sistemi kendine göre dizayn ediyorsun. Dolayısıyla yoğurtçunun işi çok zor. Evet, yani yolsuzluğu örtmek için bütün savcıların sürgün edilmesi, 300 savcı ve hakimin tayin edildiği, kolluğun da hakim savcının emrinden çıkarıldığı bir dönem yaşanıyor. Polisler. Onun için hükümetin ve partinin başında mesela bu seçimlerden, ki bana göre kentlerde kendisini tedirgin edecek ölçüde kayba uğrayacaktır. Kürt bölgesinde de geçen döneme göre daha oyunu kaybedecektir. Kırsalda konumunu koruyabilir. Tüm bu yaşananlar neticesinde yine birinci parti olma olasılığı, yerel seçim için konuşuyorum şeydir. Ama bunun sonuçlarına göre hem bir takım seçimleri birleştirebilir ve bundan sonra Tayyip Erdoğan'ın meselesi kendini koruma meselesi. Yani bütün bu olanlar üzerinden kendini koruma ve geleceğini daha kötü koşullarda geçirmeme için elinden geleni yaptığını tanıklıyor. Şu anda Türkiye'nin Suriye meselesi bile gündeminde değil. Evet evet, hiçbir... Ukrayna ile ilgilenmiyor. Hiçbir dış sorun şey yok. Kuraklık... Dışarıda zaten teması yok. Selam verecek insan bulamıyor. Kuraklık boğazımıza kadar daha dayanmış vaziyette, hiç... Sadece 2071'den bahsediliyor. Öte yandan da mesela şey de vardı, süreyi de bitirdik aslında. Açtık bile hatta. Yani iddialara göre başbakanın aile üyelerinin yönettiği TÜRGEV'in yurt genelinde beğendiği bütün kamu arazilerini kendi üzerine geçirmek için maliyeyle yapmış olduğu anlaşmanın haberi de vardı hafta sonunda. Ya bu zaten yarının önemli şeylerinden, işte TOKİ de çok ciddi konulardan biri olacağını hep evvel evvel söylerim. Bu hazine arazilerinin, milli emlaktaki arazilerin AK Partili vakıflara, kişilere, organizasyonlara, sivillere tahsisiyle ilişkinde inanılmaz bir alan var. Bunlar nereye baksak durum kötü yani. Evet, evet. Yani yoğurtçunun durumu kötü hocam. Ortalık kolay değil. Bembeyaz olacak bir şey değil bu. Evet. Bütün yoğurtlar üzerimize tepeden aşağı boca edecek. Tepe taklak olunca yoğurtçu. Yani ben bir, ona yanarım. Bir tarafı da Öcalan'ı, bir tarafı da Ergenekon olacaksın. Buna siyaset yok. Yani bunu bir de alınamayacak taraflardır. Ve böyle bir siyaset taşınamaz. Yani yoğurtçu tarafından böyle bir şey olamaz. Onun için durumu zor. Evet, peki, çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.